امامت شریف نہیں پہنتے، داڑھی شریف رکھنے میں سستی کرتے ہیں، اور عذر یہ ہوتا ہے کہ جس مقام پر ہم کام کر رہے ہیں وہاں کے حالات ہمارے موافق نہیں ہیں، تو ان کا اس طرح عذر پیش کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی سیٹھ یہ شرط رکھے کہ اسی صورت میں ہم نوکری رکھیں گے کہ تم داڑھی منڈا ہوگے، تب تو ایسی نوکری کی شرح بھی اجازت نہیں، جائز نہیں ہوگا اس کے لیے داڑھی منڈانا، یہ جائز کہ صرف ماحول سے ڈر کر نہ رکھنا، جبکہ سیٹھ منع بھی نہیں کر رہا. داڑھی رکھنا واجب ہے، وہ بھی ایک مٹھی، اور منڈانا حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام. تو سیٹھ روکے، ماں باپ منع کرے جب بھی داڑھی بڑھانی ہو. اس کے لیے میرا رسالہ کالے بچھو ضرور پڑھیے، کالے بچھو پڑھ کر غالباً کئی اسلامی بھائیوں نے داڑھی سجائی ہے، خبریں ملتی رہتی ہیں اس کی کبھی کبھی. کالے بچھو کا واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک لاوارث لاش دفن کر دی کوئٹہ میں، نوجوان شیوڈ تھا، قریبی گاؤں والے ڈھونڈتے ہوئے پہنچے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا عزیز تھا، ہم اس کو کھود کے اپنے گاؤں لے جائیں گے. چنانچہ قبر دوبارہ کھودی گئی، ابھی شاید تازہ تازہ تدفین ہوئی ہوگی. تو جب مٹی انہوں نے ہٹائی اور سلیں ہٹائی، یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ چہرے سے کفن ہٹا ہوا تھا اور داڑھی کی جگہ کالے کالے بچھو چپکے ہوئے تھے. وہ داڑھی منڈا تھا وہ نوجوان جو تھا، اس کی جگہ کالے بچھو چپکے ہوئے تھے. یہ دیکھ کر یہ لوگ گھبرا گئے اور دوبارہ قبر بند کر. یہ واقعہ اس میں اور بھی روایات ہیں داڑھی رکھنے کی تاکید پر. غیرت مند کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عظمت نشان ہے کہ مونچھیں پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں کی اسی صورت مت بناؤ. یہ ارشاد کافی وافی ہے، سرکار نے فرما دیا خلاص صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر یہ کہ یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ، یہودیوں کی صورت کے بائیکاٹ کا ہمیں حکم دیا گیا. ہمارے سیاسی لیڈر بائیکاٹ ضرور کرتے ہیں، تو کبھی کوکا کولا کا بائیکاٹ ہو جائے گا، کبھی پیپسی کولا کا بائیکاٹ ہو جائے گا، کبھی لکس صابن کی شامت آ جاتی ہے، تو ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں. چلو بھلے کریں، اپنے ویسے کوئی اختلاف نہیں، یہ کرتے رہے. جب تک سودا مسلمان سے ملے کافر سے نہ لیا جائے، ہم مسلمانوں کو اپنے مدد کریں اس سلسلے میں. لیکن ایسا ہے جس کافر ملک سے ہماری دوستی ہوتی ہے اس کا ہم تھوڑی بائیکاٹ کرتے. تو ہمارا بائیکاٹ اسلامی مودت اور اخوت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ سیاسی معاملات ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان چیزوں کا بائیکاٹ کرو نہ کرو، آپ کا میٹر ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں جیسی شکلیں بنانے کے بائیکاٹ کا، یہ بائیکاٹ ہماری اصطلاح ہے، یعنی کہ یہودیوں جیسی شکلیں نہ بنانے کا ہمیں حکم دیا. تو پنہ ہم یہودیوں کی جیسی شکلیں بنانے کا بائیکاٹ کریں تو لیڈر اس کا کبھی بھی اعلان نہیں کرے گا کہ بیچارہ خود بائیکاٹ نہیں کر رہا. تو جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے، ان کے جیسے لباس پہننے کا بائیکاٹ کریں، یہود و نصارہ کے تہذیب و تمدن کا بائیکاٹ کریں کہ ہم ان جیسے تہذیب نہیں اپنائیں گے، ان کے تہذیب کے پھندے تائی نما گلے میں پھندا، جیسے بکرے کے گلے میں رسی ہوتی ہے، بے ترتیب اور خوبصورت نہیں ہوتی، یہ پھندا خوبصورت ہوتا ہے، یہ پھندا لٹکاتے ہیں، تو یہ اس کا بائیکاٹ کریں، پھندے کا گلے میں مت پہن. دیگر اور بھی کئی لباس ہیں جس کا میں کیا نام لوں، تو معاشرے کا ہمارا لازمی جز بن چکے ہو، تو ان سب کا جس سے بائیکاٹ بن پڑے وہ کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی والے عملی طور پر بائیکاٹ کر ہی رہے ہیں، داڑھی منڈانے کا بائیکاٹ تو ہے نا اپنے پاس، ننگے سر پھرنا یہ بھی ظاہر ہے کہ کفار سے ہی سیکھا، مسلمان شروع سے ہی امامہ باندھتے آ رہے ہیں، بلکہ ایک دور تو وہ تھا کہ مشرکین بھی امامہ باندھتے تھے دور رسالت میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جیسے کہ ابو جہل ابو لہب یہ سب پگڑیاں باندھتے تھے اس دور میں، کہ ایک لباس کا حصہ ہے، اب بھی یہ لباس کا حصہ ہے، لیکن اس وقت یہ لباس پہنتے تھے، امامہ باندھتے تھے یہ لوگ کفار. سارے مسلمان امامہ سجاتے تھے، اب یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کو سعادت ملی کہ ایک بار پھر اس سنت کو زندہ کیا، ورنہ امامہ شریف تو لوگ چھوڑ چکے. پہلے عرب جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان مانو کر زیادہ قریب ہیں، لیکن ان میں بھی ابھی شیار ختم ہو چکا، بلکہ پتا نہیں کس نے ان بیچاروں کے ذہن میں بٹھا دیا کہ کپڑا رکھ کر اس پر وہ رنگ، ایک رنگ کالی سی وہ ڈال لگا لیتے ہیں، اور بیچارے بھولے والے مسلمان جو ہیں اہل محمد وہ معلومات کی کمی کی بنا پر سمجھتے کہ یہ کوئی سنت ہے یا اسلامی لباس، یہ اسلامی لباس تھوڑی ہے. میں نے آج سے برسوں پہلے مدینہ منورہ میں ایک اخبار میں دیکھا تھا، ایک رقص کی تصویر تھی، اس میں مرد تھے، یہ سارے مرد جو ناچنے کی تصویر تھی، اس پر نیچے لکھا ہوا تھا نجدی لوک ناچ. لفظ نجدی ہمارے یہاں بہت مطلب بھدا لفظ ہے، ان کے یہاں یہ بھدا لفظ نہیں ہے، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ہیں نجدی، اقرار کرتے ہیں اقراری نجدی ہیں، وہ بھی ہیں. تو اس میں لکھا تھا کہ نجدی لوک ناچ، غالباً اس کا تعلق وہ نجد کی کلچر سے ہوگا، ثقافت سے. تو اس میں جتنے بھی یہ بےودے لوگ ناچ رہے تھے، سب کے سب رومال رکھ کر اس میں کالی رنگ پہنی ہوئی تھی لوگ ناچ رہے. تو کوئی کبھی بھی آپ ایسی تصویر نہیں دیکھیں گے کہ علماء کے بھیس میں، یعنی کہ شرفا کے بھیس میں، علماء کے بھیس میں، جیسے کہ اسلامی لباس ہو اور امامہ سجا ہوا اور معاذ اللہ کوئی ناچ رہا ہو، داڑھی بھی پوری ہو. تو داڑھی بھی وہاں نہیں رکھی جاتی، بہت کم رکھی جاتی ہے، یا تو داڑھی منڈے یا اتنے سے بال بالکل تھوڑی پہ رکھ لیے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ رنگ جو ہے یہ سنت نہیں ہے جو پہنی جاتی ہے آج کل، اور بولے بالے لوگ اس کو شاید بےچارے سنت سمجھتے ہو. سنت امامہ شریف ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مبارک ٹوپی پر امامہ شریف سجایا. تو ننگے سر پھرنے کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے، کہ یہ کفار سے ہم نے سیکھا مسلمانوں نے. بغیر امام کے رہنے کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے، کہ یہ بھی حقیقی معنوں میں سنت یہی ہے کہ امامہ سر پر ہو. پھر جو ٹوپی میں رہتا وہ گناہ گار نہیں ہے، یہ وضاحت کر دوں، لیکن بہرحال سنت سنت سنت میں عظمت ہے. انگلش بال، یہ تو خود ہی بتا رہے ہیں کہ بال انگلش کہلاتے ہیں، تو یہ انگریزوں سے ہی ملے. اسلامی بال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے سرے اقدس پر پورے بال رکھے، کبھی آدھے کان تک، کبھی پورے کان تک، کبھی بڑھ گئے تو مبارک شانوں کو چومنے لگے. مبارک شانہ کندھے کو بولتے، کندھے سے نیچے کبھی بھی بال نہیں رکھے، کہ یہ عورتوں کی مشابہت ہے. اور اکثر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پورے کان تک بال مبارک رکھے. یہ سنتیں بھی اب امت میں بہت کم رہ گئی ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی نے ان سنتوں کو بہت زندہ کیا. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج ربیع النور شریف کی پہلی رات ہے، آج ویسے ہی خوشیوں کی برسات ہے الحمدللہ، نہ ہم کتنے خوش ہیں. عام راتوں میں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی آج کی رات ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے الحمدللہ. کیوں نہ ہم آج عملی طور پر کفار کے شعار کے بائیکاٹ کا ذہن بناتے ہوئے اپنے چہرے کو ایک مٹھی داڑھی سے آراستہ کرنے کی نیت کر لیں. تو جنہوں نے داڑھی کاٹ دی ہے، جن کی ہے وہ سماج اٹھائیں گے تو وہ بےچارے پھر دب جائیں گے نا، نظر نہیں آئیں گے. جنہوں نے داڑھی منڈائی ہے وہ اگر نیت کر لیں گے تو دیکھنے والوں کو سب کو خوشی ہوگی کہ سبحان اللہ آج جشن ولادت کی رات دیکھو ان عیسائی بھائیوں نے نیت کر لی کہ اب کٹے تو نام مصطفیٰ پر جلدی جلدی، بے شک گردن کٹے. اب دشمنہ نے مصطفیٰ جیسا چہرہ، اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب.